Настаўнік ваеннай прагімназіі, калежскі рэгістратар Леў Пусцякоў жыў па суседству сябрам сваім паручнікам Леденцовым. Да апошняга ён і накіраваў свае крокі навагодняй раніцай. «Ведаеш, якая справа, Грыша?» – сказаў ён паручніку пасля звычайнага віншавання з Новым годам. «Я не турбаваў бы цябе, каб не пільнай неабходнасці. Зрабі ласку, голубок, дай на сённяшні дзень твой ордэн Станіслава. Сёння, бач, я буду на абедзе купца Спічкіна. Ну, а ты ж ведаеш гэтага негодніка Спічкіна. Ён вельмі любіць ордэны і ледні мерзотнікамі лічыць тых, у каго не болтаецца што-небудзь на шыі ці ў пятлічцы. Ну, і да таго ж у яго дзве дачкі. Насця, ведаеш, і Зіна. Кажу як сябру. Ты мяне разумееш, мілы мой, а? Ну, дай, дай, зрабі ласку». Усё гэта вымавіў Пусцякоў, заікаючыся, чырванеючы і баязліва паглядаючы на дзверы. Паручнік вылаяўся, але пагадзіўся. Гадзіны ў дзве апоўдні Пусцякоў ехаў на возчыку да Спічкіных і, крышачку расхінуўшы шубу, глядзеў на свае грудзі. На грудях зял золотом и переливался эмалью чужий Станислав. «Неяк в поваге до себе больше отчуваешь», — думал покраковичий наставник. «Маленькая штучка, варта не более 5 рублёва, а який фурор робить?» Подъехавши до дома Спичкина, ён расхинул шубу и почал по воле различиваться с возчиком. Возчык, як яму здалося, убачыўшы яго пагоны, гузікі і Станіслава, акамянеў. Пусцякоў самаздаволена кашлянуў і ўвайшоў у дом. Здымаючы ў пярэднім пакоі шубу, ён паглядзеў у залю. Там, за доўгім абедзенным сталом, сядзелі ўжо чалавек 15 і абедалі. Чуваць быў гоман і бразгатанне посуду. «Хто там звоніць?» – пачуўся голас гаспадара. «Ба, Лев Николаевич, калі ласка, калі ласка. Крышачку спазнеліся, але гэта не бяда. Зараз толькі селі». Пусцякоў выставіў наперад грудзі, узняў галаву і, паціраючы рукі, увайшоў у залю. Але тут ён убачыў нешта жахлівае. За сталом побач з Зінай сядзеў яго таварыш па службе, настаўнік французскай мовы Трамблян. Паказаць французу ордэн азначала выклікаць шмат самых непрыемных пытанняў, азначала быць асаромленым навекі, аб не славіцца. Першай думкай Пусцякова было сарваць ордэн ці бегчы назад. Але ордэн быў моцна прышыты, і адступленне было ўжо немагчымым. Хутка прыкрыўшы правую рукою ордэн, ён, згорбіўшыся, неуклюдна пакланіўся ўсім прысутным і, нікому не падаючы рукі, цяжка апусціўся на свабоднае крэсла, якраз насупраць француза-саслужыўца. «Відаць, выпіў крышку», – падумаў Спічкін, паглядаючы на яго засаромлены твар. Перад Пусцяковым паставілі талерку супу. Ён узяўся левай рукою за лыжку, але, успомнішы, што левай рукою ў такім прыстойным таварыстве есці нельга, заявіў, што ён абедаў ужо і есці не хоча. «Я ўжо сытыс, мерсіс», прамармытаў ён. «Быў я з візітам у дзядзькі пратаярэя Ялеева, і ён угаварыў мяне таго паабедаць». Нутро Пусцякова было напоўнена шчамлівай нудою і злоснаю крыўдай. Суп вельмі спачна пах, а ад паравой асятрыны ішоў незвычайна апетытны дымок. Настаўнік паспрабаваў вызваліць правую руку і прыкрыць ордэн левую, але зрабіць гэта было незручна. Заўважыць, і праз усе грудзі рука будзе працягнена, нібы спяваць збіраюся. Боженька, боженька, хоць бы хутчэй абед скончыўся, у карчме паабедаю ўжо. Пасля трэцяй стравы ён баязліва адным вокам паглядзеў на француза. Трамблян чамусьці вельмі засаромлены глядзеў на яго і таксама нічога не еў. Глянуўшы адзін на аднаго, Абодва яшчэ болей засаромеліся і патупілі вочы ў пустыя талеркі. Заўважыў негоднік, падумаў Пусцякоў. Па морде бачу, што заўважыў. Ён мерзотнік, пляткар, заўтра ж паведаміць дырэктару. З'елі гаспадары чацвёртую страву, з'елі паволі лёсу і пятую. Узняўся якісьці высокі пан шырокімі валасістымі ноздрамі, гарбатым носам і ад прыроды прышчорнымі вачыка. Ён пагладзіўся па галаве і абвясціў: прапаную выпіць за працвітанне жанчын, якія тут сядзяць. Абедаючы шумна падняліся і ўзяліся за чаркі. Гучнае ура пранеслася па ўсіх пакоях. Жанкі усміхаліся і пацягнуліся чокацца. Пусцякоў узняўся і ўзяў сваю чарку ў левую руку. Леў Мікалаевіч, паклапаціцеся перадаць гэтую чарку Анастасіі Вахеевне. Звярнуўся да яго якісьці мужчына, падаючы яму чарку. Прымусьце яе выпіць. На гэты раз Пусцякоў на вялікі свой жах павінен быў даць работу і правай руцэ. Станіслав з памятаю чырвоною стужкай убачыў нарэшце святло і заззяў. Настаўнік збялеў, панурыў галаву і баязліва паглядзеў у бок француза. Той глядзеў на яго здзіўленымі запытальнымі вачыма. Вусты яго хітра ўхмыляліся, і з твару марудліва знікала сарамлівасць. Юлій Аўгуставіч, звярнуўся да француза гаспадар, перадайце бутэльку, каму належыць. Трамблян нерашуча працягнуў правую руку да бутэлькі і... О, шчасце! Пусцякоў убачыў на яго грудях ордэн. І той быў не Станіслаў, а поўная Анна. Значыцца, і француз жулікаваты. Пусцякоў ухмыльнуўся ад задавальнення, сеў на крэсла і разваліўся. Цяпер ужо не было патрэбы хаваць Станіслава. Абодвы грэшныя адным грэхам, і некаму выходзіла даносіць аб гэтым і ганьбіць. Прамармытаў Спічкін, убачыўшы на грудзях настаўніка ордэн. Так-с, сказаў Пусцякоў. Дзіўная справа, Юлія Аўгуставіч, як мала ў нас перад святам прадстаўлялі да ўзнагарод. Колькі ў нас народу, а атрымаю толькі вы да я. Дзівосныя справы. Трамблян весело заківаў галавою і высунуў наперад левы штрыфель, на якім красавалася Анна трэцяй ступені. Пасля абеду Пусцякоў хадзіў па ўсіх пакоях і паказываў паненкам ордэн. На душы яго было лёгка, прывольна, хоць і казытаў пад лыжачкай голад. Каб ведаў я гэткую штуку, думаў ён зайздрасцю, паглядаючы на Трамбляна, які гутарыў са Спічкіным пра ордэны. Я б у Владіміра павесіў. Ха, не здагадаўся. Толькі адна гэтая думка непакоіла яго, а ў астатнім ён быў зусім шчаслівым.